ono bahagia ni timbang gelo mung di sio-sio resah digawe towo crito iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing ra asake karo kowe anane mung rame wae saya acuh olahmu saya ngau mikir awakmu dhewe karepmu dhewe tanpa kelingan janji awale. Rasa dipeksa nih.